Een van de eerste diensten, ik weet niet eens of Jan-Peter die vanmorgen hier was, is dat toen zei dat we dat beeld hadden van we gaan samen op reis in zo'n busje. En Jezus zit in dat busje en jij zit in dat busje en we gaan gewoon een jaar op reis. En kijken naar wie Jezus eigenlijk is en hoe we van hem kunnen leren en hoe we meer op hem kunnen gaan lijken. Grote woorden, we hebben allerlei thema's langs gehad dit jaar. Ja, nu is het juni en nu is het eigenlijk ook tijd om nou eens te kijken, ja, wat heeft dat ons gebracht? En heeft het ons verandering gebracht? En misschien als je niet dat hele jaar hebt meegelopen, maar een klein stukje, of als je hier vandaag voor het eerst bent, of nog niet zo vaak ben geweest, is het sowieso de vraag, wil je dat? Wil je iets van verandering? Wil je met Jezus door het leven? Nou ja, en nou, wat vraagt dat dan? Nou, vandaag gaat het over barrières, dingen die je kunnen tegenhouden om, ja, om met Jezus door het leven te gaan. Of dingen die je kunnen tegenhouden om echt tot verandering te komen. Nou, daar gaat Jan-Peter ons meer over vertellen. We gaan er ook over zingen. We starten zo meteen met een kinderlied. En nou, het is officieel een kinderlied, maar als ik dat lied zing, dan denk ik, nou, het is net zo goed een enorme uitnodiging aan alle grote mensen die hier zitten. Dus ik wil je vragen, zullen we met z'n allen gaan staan? Dan gaan we dit lied zingen. En ik zou zeggen, vat het maar op als een uitnodiging ook voor het thema. En nu echt, nu gaan we lezen. Je kunt met me meelezen op de beamer. Ik lees een stukje uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen. U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen. En dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen, dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht, een glans die verdween, zal dan wat de geest brengt niet nog groter luister hebben? Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer. De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. Dit is onze hoop en daarom handelen we in alle openheid. En zijn we niet als Mozes die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. Hun denken verstarde en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond, wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Welnu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Jan-Peter. Laat ik maar beginnen met het wegnemen van een sluier, lijkt je niet? Als ik natuurlijk zo voor mijn gezicht hou. Dat was Mozes, hè? Die hield zo de sluier voor zijn gezicht. En het sterke advies van Paulus vanmorgen is om die sluier weg te halen. En dat is ook het thema waarin we in de voetsporen van Jezus leven als een discipel. Terugkijken naar het afgelopen jaar. Wat heeft het je gebracht? Wat voor verandering heeft het je gebracht? En Paulus zegt, wijst op een sluier. Als je die sluier nou voor je gezicht houdt, dan gaat het niet goed. Dan zie je echt de glans, de luister van God niet. Dus het is voor ons, voor jou en mij, Maar ja, ik heb mijn eigen klus en jullie hebben je eigen klus. Wat zijn mijn barrières? Welke stukjes hou ik? Ze zijn er hoor, ter geruststelling. Als iemand denkt van, oh, ik heb een gun. Ze zijn er echt. En heel specifiek wijst hij op één sluier, op één punt. En voor ons is de reden om uit te zoeken wat is nou onze barrière. Want het is best wel een moderne tekst. Mogen we die tekst even weer zien, Jocelyn? Een moderne tekst, vind ik, wij allen, die staat centraal, die laatste. Wij allen, vers 18. Dat is het brandpunt. Wij allen die met onbedekt gezicht, dus die sluier is weg, de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld van Jezus Christus worden veranderd. Aan het eind van de preek is voor mij geslaagd, zeg maar, als je bij ieder woord weet van oké, zo pak ik het en zo kan ik er wat mee doen, dit wil het zeggen. Wat is het moderne? Nou, het laatste stuk. We zitten in een veranderingsproces. We worden veranderd. Stilstaan is dus achteruit gaan. Een doorgaand proces van verandering. Zijn hier nog mensen die durven zeggen, ik was 5 jaar geleden dezelfde die ik nu ben? Goed zo. Something going on. We zitten in een veranderingsproces. En ene kant roept deze tekst op tot... Nee, niks ene kant. Is maar één kant eigenlijk. Waar deze tekst toe oproept is om een groot en mateloos, echt een mateloos vertrouwen in de Heer die gezegd heeft, ik wil met je leven. Want de focus is op hem. En alles wat als een doek tussen jou en hem in zit, moeten we zien weg te halen. Want daarmee creëren we ruimte voor de Heilige Geest om ons steeds meer aan de binnenkant te veranderen om op hem te lijken. En dat veranderingsproces is een proces waarin we meer moeten loslaten dan heel hard werken en ons heel veel inspannen en in die voetsporen van Jezus heel veel moeten vechten. Tenminste, als we deze teksten serieus nemen en dat willen we doen. Hier komt hij. De Bijbelse therapie om barrières weg te nemen en veranderingen te asseneren, teweeg te brengen. Barrières wegnemen en verandering te brengen. De luister van de Heer. Met twee plaatjes wil ik even met jullie kijken naar de luister. Van woord voor woord gaan we het helemaal uitplussen. Wat is nou de luister van de Heer? Wat denk je aan bij de luister van de Heer? Vroeger, in het Oude Testament, was er de Shechina, de heerlijkheid des Heren. In de andere vertaling, de pracht en praal van God. In de tempel kwam de wolk binnen. Duwde Salomo, duwde Mozes uit de tabernakel. Echt het onvoorstelbare grootheid van God. Hey, kijk eens naar deze volgende plaatjes. Dit is in het Nieuwe Testament, de luister van de Heer. Hij zegt, ik ben geboren, ik ben een klein jongetje. Ik ging naar de kids, synagoge kids ging ik toe. Hoe heette de clubs hier allemaal? Ik heb een ontwikkeling gedaan en ik leerde een vak. Ik leerde timmerman. Ik neem aan dat de linkse persoon Jezus is. Maar ik weet niet eens zeker. Het is vaak de meest heilige persoon op het plaatje. Wat natuurlijk weer niet reëel is, want het was gewoon een bouwvakker zoals jij en ik. En een ander plaatje van de luister van de Heer is de voetenwassing. En ik vraag je direct maar, ik zet eerst neer, dit is de luister van de Heer in het Nieuwe Testament. Een mens, absoluut God, maar die in zijn mens zijn gewoon naast je zit, met jou een vak uit wil oefenen en anderen wil dienen. Dat is volgens mij de luister van Jezus Christus. Dus geen natuurverschijnsel, geen bazuinen, maar een baby, een vakman, een verzoener, een diener, liefde. Maar mijn vraag is dan wel aan jou en mezelf, wil ik wel naar dat beeld veranderen? Wil ik wel gewoon een goede vakman zijn? Of wil ik veel meer... Beetje meer God zijn, zeg maar. Nee. Niet. Zo geweldig in mijn vak dat iedereen luistert en dat ik Nee, gewoon. Van die hele 10 jaar horen we niks. Zo gewoon. Wil jij 10 jaar lang zo je vak doen dat niemand wat van je hoort. En dan vervolgens, een tweede beeld. Wil je zo mensen dienen? Of sta je het liefst op een podium om een verhaal te vertellen? Of wil je ook dienen, luisteren, schonen, luisteren, helpen? Dat het echt je bediening is. Dus als je wil, dit is de luister van de Heer. Maar wil ik daartoe wel veranderen? Die vraag komt straks nog weer terug. Maar voordat je denkt van, ja, eerlijk met jezelf. Wil ik wel, wat is dat op Jezus lijken? Wil ik wel op Jezus lijken? Dat is één. En wil ik dan wel die... Nee, dat is twee. Gaan we eerst kijken naar de barrières in Korinthe. We hebben 3 punten. Barrières in Korinthe. Dan de barrières in Meidrecht. En vervolgens dat geleidelijke proces. Vrij logische opbouw, hè? Ja, we leren wel bij structuur en zo. Ja. Barrières in Korinthe. Even terug. In Korinthe is een stad, hè? Amsterdam. Waar hebben de mensen in Amsterdam last van? Nou, dat ze tamelijk eigenwijs zijn en de autoriteit van Paulus niet zo erg aanvaarden. Wie ben jou, apostel? Kom nou tegen Kapsonus. Dat is meer Rotterdam, hè? Kapsonus. Of is het Amsterdam? Rotterdam, hè? Ja. Kapsonus. Kijk maar, in de volgende tekst. Zijn autoriteit als apostel staat op het spel en hij moet zich ook verdedigen. Ik ga dat niet allemaal terughalen. Vers 5 vind ik erin terug. Niet zegt hij dat wij van onszelf zo bekwaam zijn, dat we ons eigen werk kunnen beschouwen. Dus ik sta hier niet voor mezelf te praten, zegt Paulus. Maar onze bekwaamheid danken we aan God. En als ik nou eens inzoom op die bekwaamheid, hoe is Paulus bekwaam gemaakt? Voor wie het niet weet, Paulus was een absolute Jezus-hater. Dat was zijn instelling. Jood puur sang. Rabbi. Ik moet niet zeggen Jood. Want dan hebben we allerlei Tweede Wereldoorlog associaties. Ik moet zeggen kerkmens puur sang. Gelovige optimaal. Oude Testament. Hij kon er dromen. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium, Jozua, Richter, Rut. 1, 2, 3, 1, 2, veel meer. Rijtjes. Stampen. Gaan we die banaan. En hij stond op. Hij wist wat. Maar hij was een Jezus-hater. Dat is heel belangrijk. Dat je ziet hoe God Paulus bekwaam heeft gemaakt. En die Jezus-hater wordt stilgezet door God. Voor Damascus, hè? Stem, bliksem. Paulus, wie vervolg je? Je vervolgt mij. Wie bent u dan, Heer? Ja, jongen, ik ben Jezus. Wat? Dus als iets ons absoluut verandert, is dat wij Jezus haten en dat God zegt, hey, waar ben je nou mee bezig? Ik hou van je, ik zie toekomst, ik zie perspectief voor je. Dus als Paulus bekwamer gemaakt is, duidt dat natuurlijk ook op zijn dat hij het Oude Testament gewoon goed kende. Dus dat jij bent wie je bent, is ook bekwaammaking. Maar dat je ook ontdekt... dat je armen open kunt doen en dan dat het goed is tussen God en jou. Genade, zo je wilt. Verbazingwekkende toewijding van dat plaatje van God die aan jouw voeten komt zitten en die je nagels even bijwerkt. Want het werd tijd. Dat is volgens mij de bekwaammaking dat niemand anders dan Paulus zo gezien heeft. Dat deed Petrus niet en Jacobus en anderen. Ik haatte Jezus en het was voor Jezus. Geen punt. Ik vervolgde zijn leerlingen. En het was voor hem geen punt om te zeggen, Paulus, it's me, loop met mij op. Dat is die bekwaammaking. Toen heeft Paulus geleerd om niks meer tussen hem en zijn Heer in te doen. Toen heeft hij opeens zag hij de luister van de Heer. Zijn vriendelijkheid, zijn liefde, zijn bewogenheid. Soms mag je er iets van opvangen. Ik weet niet of je tijdens het avondmaal ook nog liederen gepland hebt om te draaien. Ja, als je die eerste 2 liederen waren eigenlijk allebei... Nou, doe je eigen ding ook. Maar die eerste 2 liederen waren ook perfect, zeg maar. Hier ben ik in uw heiligdom en het is goed. Jezus zien in zijn ontspannen omarming. Zo is Paulus bekwaam gemaakt. God liet zijn ontferming. Maar dan moeten we even doorpasen. Volgende tekst. Hij heeft ons geschikt gemaakt. Nou, lees hem even. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt leven. Scherper kan het niet. Waar gaat het hier over? Het gaat hier over de 10 geboden. Paulus zegt, de 10 geboden doden. Kijk terug in Korintiërs, geschreven werd niet zozeer dat de dingen die je schrijft, nee, de door God gegrifte, daar slaat het woord op, in dat steen. De 10 woorden, zo je wilt. Paulus zegt hier, sorry mensen, 10 geboden doden. En dat is echt een klap in het gezicht van gereformeerde mensen. In elk geval van de gereformeerde mens, de kerkgangen van toen, de synagogegangen. Wat? 10 geboden doden? Ben je wel goed, Paulus? Je bent echt helemaal gek geworden, man. Je bent een ketter. Nou ja, zegt Paulus, maar ik ben wel door God zelf bekwaam gemaakt om deze totale nieuwe leer te verkondigen. Een nieuw verbond. En jouw en mijn vraag is natuurlijk, leef ik in dat nieuwe verbond? Van een geschreven wet, nee dus, maar van de Heilige Geest en die geest maakt levend. En hoe maakt die geest dan levend? Nou, dat is weer helder als we die tekst krijgen door je oog te focussen op Jezus Christus zonder enige bedekking. Barrière in Korinthe was dus stomweg niet aanvaarden van Paulus en al helemaal niet aanvaarden dat hij zegt, wet kun je opdoeken, is voorbij, was van voorbijgaande glorie, maar een nieuwere glorie, Jezus Christus, is een stuk groter en een stuk mooier. Dat was in Korinthe aan de hand. Twee, zegt hij, die wet kan ook nog tot een sluier zijn. En dan zie je nog steeds Jezus niet, er is wat. Maar helder is het wel, hè. Zo gauw je bij focus op de 10 geboden, zie je me echt niet. Zegt Jezus zelf tegen jou. En de derde, hebben we het afgerond. De geest maakt levend door het aanschouwen van Jezus Christus. Simpeler kan het niet, zou je bijna zeggen. Dus kunnen we nu kijken naar barrières in Utrecht. Utrecht, Meidrecht, oh iets. Utrecht. Wie woont eigenlijk in Meidrecht? Hoeveel mensen wonen echt in het dorpje Meidrecht? Ja, en wie allemaal niet? Wie woont eigenlijk helemaal niet in Meidrecht? Ja, zie je, grappig, hè? Ja, mooi. Dus in de Veenkolonie, nee, hoe heet het hier? Ach, misselijk. Heel mooi. Ik zou zeggen, nog niet. Barrières hier. Ik heb er 5. Ze zijn ook wel bekend, denk ik. Maar ik noem ze, zet ze op een rij. En nogmaals, dit is natuurlijk weer beschikbaar bij Jokelien. Maar hier komen de 5. En misschien kun je in het avondmaal ook iets mee doen. Ik heb nog zitten nadenken, hoe doen we het avondmaal hier? Nou, daar weer brood en ik sta hier weer wijn te doen. Het is denk ik de beste vorm, hoewel, we zitten ook allemaal weer daar naartoe te kijken. Hè? Misschien moet je er wel samen over nadenken of het echt wel de vorm is waarin je ontspannen naar Jezus kunt kijken. Of loop je hier rond en denk je, oh, hij is ook te kijken daar. Ja, dat helpt niet, hè? Dat is ook een soort sluier, zeg maar. Dus ik ben niet om dat helemaal anders te doen, maar we hebben zoveel ontspanning nodig van het eerste lied wat zegt, hier ben ik in uw heiligdom. En vrijmoedig weer even naar u kijken, Jezus. En ontdekken hoe onverkort, jongens. Jezus dient ons zo. Hij zit niet alleen je voeten te wassen, maar hij dient ons zo. En hij zegt weer, wat om bij jou te komen, om met jou te leven, om je vak te leren, om jou te dienen, om je compleet te verbinden met God Almachtig. Sterf ik toch? Zo doen we dat in de hemel. We sterven voor elkaar. Dat doet vader voor zoon, zoon voor vader. Dat is hemels. Dat is het. Ga met mij mee onderweg naar die nieuwe wereld. Wat? Je zit er al in. Proeven. Je bent verbonden aan mij. Dat is de, dan is je bedekking weg. En dan denk je, oh my goodness. En die bedekking kan er dus zitten. In de eerste heb ik opgeschreven. Zonde, bonden, wonden, vonden, gronden. Iets met onder dus. Zonde, bonden, wonden, vonden, gronden. Hier komen ze. Gaan we gewoon even langslopen. Vind je goed? Zonde. Wat is nou je grootste zonde? Meestal denk je aan de grootste zonde en dan is het, zit het in de richting van een verslaving. Toch? Eigenwijzigheid of roddelen of hoe origineel moet ik zijn. Dit is je grootste zonde. Dat je niet vanuit de verbondenheid met Jezus denkt. Want als Jezus zegt, mijn bloed is voor jou vergoten tot een volkomen verzoening, geeft dat het nieuwe startpunt. Oké, het is volkomen goed. En je grootste zonde is te bedenken dat het niet volkomen goed is. En daaruit vloeien allerlei andere dingen voor. Maar dit is de grootste. Twee. Er zijn ook banden in je leven. En dit is volgens mij, dit is ook volgens mij weer. Eén weet ik zeker. Volgens mij is twee de grootste band ook. Jezelf als uitgangspunt nemen. Voel ik het wel? Weet ik het wel? Ervaar ik het wel? Maak ik het mee? Doe ik wel genoeg? Werk ik er wel genoeg aan? Je gaat steeds van jezelf uit om te beoordelen of dingen zo zijn. Dus één en twee hebben alles met elkaar te maken. Maar twee is een afzonderlijke. Steeds vanuit jezelf. Merk ik de Heilige Geest wel? Voel ik dat ik vergeven ben? Weet ik wel? Maar hoe weet ik nou dat de volkomen verzoening ook voor mij is? Dat soort dingen. Dat is een band. En je kunt jezelf erbij tackelen. Zie je wel? En ook op de huiskring kun je jezelf tackelen. Zeg, lieve zus, nou denk je weer vanuit jezelf. Geef me een hand, ik doe het ook. Help me, ik wil jou nu helpen. Niet doen. Denk nou vanuit de volkomen... Ja, maar ik... Nou. Drie, wonden. Ja, ik noem maar minderwaardigheidsgevoelens. 80% van de mensen worstelt daarmee. Ik hoor bij die 80%. Maar ze helpen je niet om... Dan moet je jezelf steeds weer bewijzen, dingen neerzetten en dingen... Kan ik het wel en vinden anderen mij niet enzovoorts. Dat is zo jammer eigenlijk. Zo jammer, zo gebrekkig zijn we om dan weer... Mijn vrouw zegt tegen mij, jij kunt geen liefde ontvangen. Hebben dat weer. Maar er zit wel wat in. Want ze houdt echt onvoorwaardelijk. En ik moet dan weer dingen doen en zo. Onvoorwaardelijk, zegt Jezus. Proef nou mijn onvoorwaardelijke liefde. Maar goed, zo'n wond kun je hebben. En heel veel mensen hebben... Die wond. Heb hem scherp. Dan kun je weer terugboeren. Daar staat erachter. Eigenlijk moet je weer terug naar 1 of 2. Dat geldt ook voor de volgende. Vonden. Ja, daar hebben we allerlei bijbelse onderbouwingen van. Ik moet toch eerst. Ik moet toch wel. Ik kan toch niet blijven zondigen. Nou, dat kan heel goed. Dat gaat zelfs gebeuren. Maar allerlei dingen heb je bedacht. Waardoor je. Dat je ze bedenkt is niet erg. Maar het houdt je af bij 1 en 2. Nee, het houdt je af bij 1. En het zet je in 2. Vandaar die... is gevolgteken. En datzelfde geldt voor nadruk op verdienen. We moeten zo in ons leven verdienen. Nou, dat kun je zelf ook verzinnen. En gronden heb ik erbij verzonnen. Er is altijd wel een reden om te bedenken dat 1, zeg maar, voor jou niet geldt. Het is schokkend hoeveel ook van ons, als je in alle eerlijkheid in ontspannen setting, toch erg, is echt schokkend hoor, om te bedenken, ja, maar echt... Ja, het blijft een fantastisch verhaal, maar... Ik heb echt mensen gesproken die een naam hebben gemaakt in onze kring. Die hebben geschreven. Ik heb ontzettend veel over genade geschreven. Oh, kon ik het maar binnenhalen. Is dat? Echt waar. Dus ik zeg er ook maar van, oh, wat is die nou fout? Nee, dat is dus ons menselijk. Jezus zegt niet voor niks van vier nou eens een keer weer avondmaal en doe dat dikwijls. Niet om in een gespannen setting een rondje te maken, maar om mee te maken. Oké, hier in uw heiligdom loop ik vrijmoedig rond. Yes, ik hoor erbij. God ziet perspectief in mij. Ik vind eigenlijk dat, hebben ze al bereisd naar Jokerin? Ja. Ik vind eigenlijk dat 3, 4 en 5 eigenlijk gewoon terugkomen op 1 en 2. Niet uitgaan van God, maar uitgaan van jezelf. Ik zou het leuk vinden als je daar feedback op wil geven. Dat hoeft nu niet. Maar ik ga de preek ook nog weer halen in Utrecht. Jullie hebben de primeur. Ik denk echt dat dat belangrijke dingen zijn om na zo'n traject elkaar scherp op te zetten. En ik denk dat we met 1 en 2 ook terug zijn in het paradijs. Hoezo 1 van God afhankelijk? 2, ik regel het zelf. Ook goed om te bedenken, ik noemde iemand van naam. Ik denk dat Paulus ook alle 4 had. Je kunt teksten vinden waarbij ze alle 4 ook tegenkomt. Dus veroordeel jezelf niet. Aanvaard jezelf in je mens zijn, in je bonden, in je wonden, in je gronden, in je vonden. Maar ga uit van zijn genegenheid voor jou. En sneuvelt er ook iets? Knapt er iets bij je? Dat je denkt van, daar ben ik, daar zit ik. Als we weer teruggaan naar Korinthe, was dit nogmaals een slag in het gezicht. Een totaal nieuw, ander vertrekpunt. Misschien wordt het tijd om dat vertrekpunt dus heel hard grondig in te nemen. Straks, Annemiek en ik blijven hier staan. In Utrecht doen we dat al wat langer. Maar Annemiek zei, zullen we niet, als je dit aan de orde stelt, is het dan niet goed om ook mensen de gelegenheid te geven naast brood en wijn ook te bidden. Dan blijven we hier staan. Hoeven niet te komen, maar ik vind het zelf altijd geweldig om na een dienst, zeg maar, gewoon naar zo'n tegen die mensen toe te gaan. Die staan dan achter bij ons en dan gewoon zeggen, wil jij voor mij bidden? Dit is ongeveer aan de hand, wil je voor mij bidden? En dat je even loslaat. En bij de ander. Dus als je dat zou willen, bij Annemiek en mij, prima. Hey, verplicht is niks, hè. Als je maar mag helpen om die sluier weg te nemen en te focussen daar waar je op moet focussen. Nummer 3, ons geleidelijk proces van verandering. En dit gaat ontspanning brengen, dit punt. Want who is in charge? Mogen we even de tekst weer zien, Jokerin? Ah, daar staat hij mooi. Wij allen, onbedekt gezicht hebben we over gehad, de luister van de Heer hebben we gezat, mogen aanschouwen, hebben we het over gehad, zullen meer en meer door de geest van de Heer, naar het luisteren van het beeld worden veranderd, luisteren van het beeld hebben we het over gehad, zullen meer en meer door de geest van de Heer. Hoe is in charge? Wie is de baas van het hele veranderingsproces? De geest van de Heer. Hij, niet jij, hè? De geest van de Heer. Dus het loslaten, zeg maar, het ontspannen van spieren en buikspieren kan nu beginnen. Hij is in charge. Een machtige geest die het allemaal weer groen heeft laten worden. Die ondanks alle ellende en kwaad voortdurend hoopgevend op deze wereld aanwezig is. Die geest is in charge. Kun je het laten gaan? Oké. Jezus, overtuig mij ervan dat hij verbonden is met mij. De geest zegt, ik ben met jou aan de slag en ik ga met jou aan de slag. En de geest zegt ook, en dat gaat niet vandaag of morgen in één keer. Kijk maar. Luister van het beeld, meer en meer. Dat wil ik niet. Ik wil nu een gebed en dan voem, wil ik een andere worden en dan ha, hier ben ik. Nee, dat gaat niet gebeuren. Geleidelijk proces, wanneer we al ouder worden, hoort erbij, veranderen. Naar het beeld. Ja, maar ik verander niet. Ho, op dat moment dat je zegt, maar ik verander niet naar het beeld van Jezus. Op dat moment dat je dat zegt, heb je jezelf het uitgangspunt genomen. Fout nummer twee. Terug naar één. Jezus heeft het beloofd. Hij ziet het wel. Dat jij het nog niet ziet. Oké. Okay. Ik neem je beperkt dat niet kwalijk. Maar de geest is bezig. En Jezus ziet het wel. Ja, zegt iemand, maar je kunt het wel tegenhouden. Klopt. Je kunt het dopje voor de lens houden. Dan wel, je kunt de sluier voor de ogen houden. En daarom is het Gods genade om altijd weer avondmaal te mogen vieren. Om altijd weer zijn bloed te proeven. En zijn lichaam, verbondenheid. Bloedproef moet ik niet zeggen. Dat is de associatie van de mensen die tijd was. Het leven te proeven. Het bloed is leven. Dus wijn is ook... Dus bloed moeten we, dat heeft bij ons heel andere bloedworst en zo. Toch? Dus het heeft een heel andere associatie. De associatie van leven. Je mag het leven van Jezus. Hij deelt niet het dood, hij deelt het leven. Hij verkondigt de dood omdat hij er doorheen gegaan is. Dus het leven proeven helpt altijd weer om die blokkade weg te nemen. Scherp te zijn zoals Paulus is, tegen elkaar te zeggen, ja, jij houdt zelf die doek bewust. Weet je dat? Dat je die doek bewust voor je gezicht houdt. Dat je nu van jezelf uitgaat. Dat je van je eigen bonden, wonden, gronden nu een punt maakt. Maar dat God daar geen punt van maakt. Dus daarvoor zijn we hier bij elkaar. Om die wonden, gronden steeds meer tegen elkaar te zeggen. Kom je elkaar tegen. Doen we bidden, doen we huiskring. Ik denk dat we eigenlijk kunnen afronden. En naar het avondmaal kunnen gaan. Want dat is volgens mij een hele mooie kern van het verhaal. De Heilige Geest is in charge. Het enige wat jij mag doen is luikjes weghalen, sluiers weghalen. Die je er bewust hebt zitten. Of vragen om, Heer, welke blokkade heb ik niet, maar verhindert u om bij me te komen. Doe je zulke soort gebeden wel? Gewoon hem vragen. Wat is er nou? Wat is er nou, Heer? Wat... Heb je rust? Gun je jezelf de tijd om... Hoe oud ga je worden? 90? Gun je je tijd tot je 90ste of als je eerder sterft om in die geleidelijkheid te stappen? Geef je het aan de geest, dat proces? En neem jezelf in je wil de beslissing om te focussen op Jezus? Dat zijn wel de vragen. Die je ook in alle ontspannenheid mag vieren. Want bedenk, vergeet nooit wie je bent. Je bent net als de Corinthiër, verbonden op en top met Jezus Christus. Moet ik wat zeggen? Zullen we die tekst, even naar die tekst, ja, zullen we even. Roep het maar, zeg van nou, kun je daar nog iets van zeggen? Dan lees ik het nog een keer door. Wij, iedereen. En dat willen we ook doen. Met avondmaal vieren. Met een onbedekt gezicht. Zal ik het allebei pakken? Met een onbedekt gezicht. En dit is de luister van de Heer, jongens. En die andere ging weg. Hè, Mozes met zijn gezicht. Maar dit is echt de luister van de Heer. Dat hij zijn leven aan je geeft. En dat hij alles verzoent. Met onbedekt gezicht. De luister van die Heer, dat we daarna kijken. Oh ja, het woordje aanschouwen is niet alleen maar even kijken en weer terug, hè? Niet van heb ik mail, nee, klaar. Nee. Focus op zijn liefde, op zijn persoon, op zijn gezicht, op zijn... Ik stel me voor bruine ogen, een beetje lang haar, die echt naar me toe, als een vriend zegt van, het is goed, kom maar. Ik ben er echt voor jou. Voel mijn leven, maak mijn verbondenheid mee. Zo, dat helpt mij om hem te aanschouwen. En dan ga ik achterover leunen. Zullen dus ik, jij, wordt gaandeweg meer. Iedere avondmaalviering, nee, iedere seconde. Meer en meer in een proces van geleidelijkheid. Niet te snel willen. Echt door de geest, almachtige geest van de Heer, naar de luister van dat beeld. Dus steeds meer naar die luister van een dienende en verbonden mensen worden we veranderd. Amen. Zullen we bidden? Heer, mogen we zo samen avondmaal vieren. Echt gewoon niks ertussen. Geen bonden, wonden, gronden, vonden. Help ons om het zo met een onbedekt gezicht, met open gevoelens gewoon te proeven. Gewoon brood. Zoals u gewoon mens was. En zoals u, het is uw luister, gewoon, hoe kan dat gewoon zijn, verbonden met ons. Heilige Geest, help ons om onszelf te openen. Want dat is al knap lastig. Help onszelf om u te vertrouwen. Dat u werkelijk dat proces wel leidt. Dat we in uw handen zijn. Heer, we willen een tijdje stil zijn. Omdat het misschien zo kan zijn dat die stilte u de ruimte geeft en ons de openheid. Komt u, Heilige Geest, overtuig ons. Maar we willen het ook best wel zeggen, een zonde is dat we niet denken vanuit die complete verzoening. En een band van mij is dat ik mezelf vaker mijn eigen denken als uitgangspunt neem. Dat ik, terwijl u zegt van stop ermee, zeg ja, ik vind me toch niet zo. Er is hier iemand die zegt, ik denk vanuit verdienen. Meer dan één iemand. En het grote deel zit hier en heeft altijd wel een reden om jezelf te veroordelen. En u zegt dan in Jezus, schei uit, ik omarm je, hier ben ik. Om alle veroordeling weg te nemen. In mij is geen veroordeling meer. Maar een samen opwerken in een nieuwe kerk. Kom maar mee. Vader. Maak het werk van uw zoon. Door uw geest. Waar. In ons leven. En help ons om onszelf opnieuw open te stellen en toe te vertrouwen. Aan uw luisteren glorie. Aan uw. Hoe is het mogelijk? Dienen van onze mensen. We prijzen uw naam, lieve God, in eeuwigheid. Amen. Amen. Oh, ja, laten we luisteren niet. En daarna wat mij betreft gewoon het avondmaal. Ja, laten we luisteren. Hoe zullen we doen, mensen? Gewoon maar weer een rondje als anders. Wat helpt ons het meest om te focussen op onze Heer? We kunnen gewoon normaal doen, maar we kunnen ook iets anders verzinnen. Liever gewoon. Ja, kunnen we dat doen? Zullen we dat doen? En doe je dan een stapje naar voren, dat je nog eventjes beurs maakt van ik kom wel dichter. Weet je wat we doen? Je mag de weeg maken naar voren. Dat is echt een weeg van oké, laat ik mezelf beurs zetten naar Jezus toe. Als je zegt van ja, laat me nou dus zitten. Blijf dan lekker zitten. Dus dan kan iedereen doen. Zullen we dat doen? Dus mensen zeggen nou, ik kom een stapje naar voren. Ik wil echt die beursstap naar Jezus toe zetten. Dat focussen onbedekt. Doe je een paar rijen naar voren en zeg je, laat me maar rustig liggen, we komen langs. En geniet van de muziek en van de ontspanning en van Jezus liefde. Paas op je naar voren. De woorden van, in uw heiligdom zitten we hier, in alle vrijmoedigheid. Het was zo'n lied, zeg maar, on the spot. Dus neur je een beetje mee. Je mag ook mee zingen, maar als je te hard gaat zingen, gaat het weer uit je. Haalt het lied een beetje binnen. Oh ja, dat is wel handig om dan ook de woorden te zien. Ja. Zing het lied deze keer om het zelf binnen te halen, zeg maar. Niet om het naar buiten te zingen voor anderen, maar om te denken, oké, dit ben ik. Hier zit ik. Nou, ik hoef het niet te doen. Thank you. amen. En we kunnen antwoorden, wel door uit te zingen, door te gaan staan en samen één lied te zingen. En ik stel voor, als je daarna wil blijven waar je bent, blijf waar je bent. En als je denkt, nou, ik zoek liever mijn eigen plekje weer op, maar de kinderen staan ook voor de deur, dan doe je dat. Dus zullen we gaan staan? Het laatste lied, een lied als antwoord zingen. Laat ze maar binnenkomen, Wim. Dan zingen ze lekker mee, wat mij betreft. Oh, Zometeen staat de koffie en de thee en limonade en fris al klaar. Dus welkom nog even te blijven, na te praten. We geven als Veenhardkerk ook altijd een bloemetje weg. Ik moest even kijken, hij is een beetje klein geworden achter mij zo. Ik zet hem zo wel op de tafel, dan kun je hem zien. Sommige mensen zijn al echt lang bij elkaar. En deze week stond er in de krant een stel, Nick en Nel Roos. En die waren 60 jaar getrouwd. Nou, geweldig mooi. En om hen daarmee te feliciteren, krijgen ze van ons het bloemetje deze week. In de hal ligt ook een map. Daar kun je je e-mailadres inschrijven. Als je op de hoogte wil blijven van alles wat we doen. Uitgenodigd daarvoor. En we gaan ook nog collecteren. En we collecteren deze hele maand voor Groot Nieuws Radio. Dat is een zender waar 7 dagen per week, 24 uur per dag, christelijke muziek, christelijke onderwerpen, alleen maar christelijke zaken, zeg maar, worden gepresenteerd, laten horen. Het heeft al veel betekend in de levens van mensen. Het heeft ook echt verschil gemaakt. En ze leven van sponsoren, van adverteerders. Daar moeten ze het mee doen. En dat is eigenlijk net niet genoeg. Dus we gaan deze maand onze schouders eronder zetten, zeg maar, om hen te ondersteunen. Dus van harte aanbevolen bij jullie. Na de collecte zingen we nog één lied. En zoals Jan-Peter al zei, en dat zeg ik gewoon nog een keer. We komen sinds een paar maanden nu, denk ik, met een groepje van 4 mensen ook 2 wekelijks bij elkaar om te bidden. En dan bidden we voor de Veenhardkerk, we bidden voor het bestuur, we bidden eigenlijk voor alle dingen die we horen, voor mensen. En als je denkt, nou, ik zou het fijn vinden als je ook voor mij bidt, stuur een mailtje naar gebed@veenhardkerk.nl en dan komt hij gewoon bij ons. En dat mag voor alles. Er hoeft niet eerst iets vreselijks. Je mag ook danken. Maar we hebben pas geleden ook voor iemand gebeden die gewoon huisvesting nodig had. Nou, en daar bidden we ook voor. Dus voel je vrij. gebed@veenhardkerk. En zoals Jan-Peter al zei, deze dienst vraagt ook dat we voor elkaar bidden. Dus wij blijven zometeen hier gewoon staan. Ik hoop dat we ook een bakje koffie erbij krijgen. Dat is wel fijn. En als je denkt, ik wil graag dat je even voor me bidt. Kom gewoon en laat voor je bidden. Dat mag. Voel je vrij. Zullen we collecteren? En dan zingen we daarna nog één lied. We samen gaan staan voor het laatste lied. Maak ze mij tot een ander mens. Gaf aan mij. een geweldige drie-enige God. Het wordt tijd voor koffie. Ik denk de laatste keer voor mijn zomervakantie, juli, augustus dan niet. En tot in september, wat mij betreft. Dank voor jullie soepelheid, zeg maar, om het op een andere manier vorm te geven. Dat meestal gebeurt, het was niet gepland, maar het gebeurde wel. En ik merkte soepelheid, dat is iets van de vrijheid van de geest waarin wij staan. Graag tot september. Niet anders dan onder de zegen, jullie en ik, van onze geweldige Heer. Amen. Komt-ie. De liefde van God. En de vrijheid, de genade, de vriendelijkheid, de verbondenheid. Proef je de wijn nog? Van Jezus. En de kracht van de veranderde Heilige Geest. Echt. In, met en door jou. Amen. Amen.